104.6 FM. Sintoniza Ràdio Cornellà. Baixamos a música de Dispostas para Cantar, este último disco de do Museo do Pobo Galego, para poder falar con o noso correspondente da Lleida con Barro, Baixas. Non? Vámonos a con Barro. Imos pues... a la. Xulio, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Boas tardes, Xulio. Xulio Simón, que como cada fin, cada semana está aí ao outro lado. Hai que lle preguntar se a marea chegou aos orrios ou non. Bueno, pues mira, o certo, queríamos auga e veunos toda xunta nun día, prácticamente. Porque chegou nos así, o día máis chuvioso do ano, bueno, desbordáronse por aquí o río Verdugo, inundáronse casas, cortes de luz, houve que montar bombas de achique en vivendas, en moitos locais. Pero bueno, en parte aliviou o problema da... da sequía, ¿no? Sí, porque... tan grande que había en Coros, ¿no? Exactamente, bueno. Por exemplo, o río Verdugo desbordou, sabedes que había unha polémica porque en Vigo pois queren, bueno, pues, de certo xa a Xunta parece que aceptou facer un trasvase de auga do río Verdugo para abastecer o Encoro que da auga a Vigo, ¿no? Sí, claro, sí, algo de súa vía. Claro, bastante polémica porque é un asunto que, bueno, necesita un estudo ambiental, non se pode facer as cousas así por unha cousa puntual, porque ao mellor pues, pasan moitos anos sin que volva a haber un problema destos de sequía, non? Claro. O certo é que incluso, creo que a representante do BNG en Bruselas, Ana Miranda, pois pues, vai trasladar a comisión de peticións do Parlamento Europeo os incumplimentos legais deste proxecto de que bueno, cualificou no como agresión ao ecosistema, non? Bueno, o caso é que o que este último programa do ano 2017, pero é suficiente como para poder eso, antes de que se me esqueza, que se nos pase de largo, ver tanto Armando como eu, todo o noso equipo, queremos felicitarte estas festas de Nadal, que teñas unha entrada de Aninovo perfecta. Moi ben, pois eu igualmente, pola miña parte, ahora mesmo, non sei se estades oíndo, porque empezaron a botar foguetes aquí en Combarro, eu creo que están inaugurando a iluminación. Ajá. Porque sabedes que hai aí un concurso que organiza Ferrero Rocher. Sí. Que, bueno, que elexían mediante votación en internet o povo máis fermoso, non? Exactamente, entón había aí unha disputa entre Combarro e Guadalupe, sí, en Extremadura, e hoxe pois dábase o resultado definitivo, aínda que houve xa unha filtración, que eso causou certo malestar aquí en Combarro, porque o alcalde de Guadalupe pois xa hai unos días que puxo en internet que les foran os elixidos, aínda que ao cabo de, bueno, dunha hora ou así, pois retirouno, pero bueno, xa o dano xa estaba, sí, xa estaba feito, non? Claro. Pero bueno, o certo é que naceu aí unha fraternidade entre as dúas vilas, incluso se fala xa de iniciativas para facer intercambios en Guadalupe e Combarro para xente, habitantes dun concello que queiran recibir os do outro, e logo facer o intercambio, non? Sí. Perfecto, a ver se somos capaces de conseguir que polo menos un pobo de Galicia este nesa lista, polo menos. Bueno, eso, polo menos chegamos aquí a final. Bueno, o premio era creo que era o alumnado da vila, non? Da vila, ah, sí. Bueno, como xa se soupo que non... Bueno, fuise retrasando a cousa, esperando o resultado, ao final, pois, aquí está se inaugurando o alumeado, pero xa por parte do, do concello, non? Por sí, parte sí, sí, de, xa. De non quedar segundos, non? Sí, sí. Eso é para, vamos, eso é para, bueno, para facerlle fotos. É igual, o caso é que por lo menos saiu o nome de Combarro a nivel mundial, digamos así, porque quer decir, coñeces algo máis e seguro que eso fará que atraia máis xente, máis turismo, máis, bueno, é importante que se coñeza. Como decía aquel cineasta malísimo, non, que foi o comezou a facer as películas porno e tal, dicir que falen de min aunque sexa mal. Eso, pero menos, por lo menos que falen. Bueno, por certo que esta semana pues acudín ao museo aquí de Pontevedra porque se presentou unha guía turística do conxunto histórico de Combarro. Rafael Vallejo foi o autor, é un profesor da Universidade de Vigo. Bueno, é un pouco unha ampliación que xa había de outra guía do 2013, que aquela estaba en castelán, esta está en galego, e amplía tamén o contido fotográfico. É unha edición moi cuidada, que bueno, ten máis de 100 imaxes históricas e actuais da vila, non? Sí. Pois coincidiu que foi tamén esta semana a presentación, non? Sí, vale. Non sei, efectivamente, eu pensei que ainda tiñamos un programa máis, sí. Entón non sei como andades de tempo, pois que teredes que felicitar a moita xente, non? Bueno, cando menos os nosos correspondentes, non? Exactamente. Bueno, pois... Vou teño aquí unha noticia que me parece interesante, porque está claro que o cambio climático, pois que vai, e notase, non? Eu creo que menos tran é o curmán de Rajoy, que todo o mundo, pois, sí, está convencido disso, non? Entón, pois, hai un proxecto europeo que estudia a adaptación de distintas especies ás posibles condicións climáticas que haxa no futuro, non? Nese proxecto, que se chama algo así como Reinforce, participa o Centro de Investigación Forestal daqui de Lourizán. Trata un pouco de buscar resposta ao efecto do cambio climático sobre as masas forestais. Creo que é unha rede formada por centros de investigación de 12 países europeos. Entón, formáronse o que se chaman 38 arboretos, que funcionan como uns lugares de experimentación. Estes arboretos repártense por toda a franxa atlántica. O que está situado máis ao norte é o da illa escocesa de Mull, que e o punto máis ao sur están as Azores. En cada un deles, pois, plantaronse 32 especies diferentes de árbores, con tres procedencias distintas para cada unha. Hai especies de Europa Occidental e Oriental, outras asiáticas e africanas, e tamén árbores propios de Norteamérica. Unha vez plantados, tómase toda unha serie de datos sobre a súa adaptación ao lugar onde se instalaron, controlase a súa supervivencia, o crecemento, de plagas, de enfermidades que atacan a cada tipo de árbore. E con estes datos recollidos ao longo de toda esta rede, pois é posible detectar que especies e procedencias se axustan mellor a cada característica climática, non? Así que, se no futuro aumentan un sitio ou descenden as precipitación ou as temperaturas, pois teremos xa unha serie de escenarios cos que poder compararnos para buscar o parecido ás nosas novas condicións, non? É dicir, teríamos que ver que especies funcionaron mellor nestes arboretos e usalas para repoboar os nosos montes. E en Galicia instalaronse tres arboretos. Un está aquí no centro pontevedrés de Lourizán. Hai outra parcela en Porto do Son e outra na Pobra de Brollón, non? En total na comunidade plantáronse uns 8,7% das árbores que forman parte deste proxecto, non? Moi ben, moi ben, moi ben. A verdade é que é un proxecto interesantísimo, non? A verdade é que sí, é a maneira de preparar pois Galicia para o cambio climático, e na que, bueno, ao final aquí o único que se planta é o eucalipto, non? Sí, pero, bueno, sí, sí, parece que... Iso é o cambio climático que hai, o eucalipto. Bueno, ahora, ao final de ano, sempre aparecen así estudos que con algúns datos que me parecen interesantes. Eu non sei si temos tempo. Sí. Claro. Bueno, pues, creo, bueno, dicir así por riba, pero creo que son interesantes e preocupantes ao mesmo tempo, porque durante o primeiro semestre deste ano, as defuncións situáronse en 16.812 fronte aos 8.870 recenados, arrollando ou traendo un saldo vegetativo negativo, claro, de casi 8.000 persoas, non? Sí, sí, eso comentábamos o xoves pasado precisamente con José Manuel, que o aumento da mortalidade e a disminución da natalidade, pues, fai que a poboación disminuye, e iso pode resultar, pode ter consecuencias negativas precisamente para a representatividade política, non? Pois, bueno, tamén, pero bueno, eu creo que iso afecta pois a todo, e se a iso lle unimos que a emigración juvenil, porque sí, hai tamén un informe difundido polo Consello da Xuventude de España, onde se analizan as consecuencias económicas e sociais da situación da xuventude en cada comunidade, non? Sí, sí, sí. En Galicia, cada ano marchan uns 8.000 rapaces de entre 16 e 29 anos. Claro, isto ten un enorme impacto social, claro, porque claro, a poboación cada vez é máis embellecida, pero tamén económico. Sí, menos ingresos por culpa de que os rapaces tamén, bueno, os traballadores desaparecen, ¿no? Desaparece, ademais, que a emigración, pues, calcúlase que costa a Galicia cada ano uns 500 millóns de euros, ¿no? Caray. Por un lado, tamén, o que ti decías, e por outro, o gasto educativo que se perde, ¿no? Que se está invirtiéndose nunha formación. Exactamente. E despois esa formación non se aproveita, sino que aproveitan outros medios, sí, sí, diferentes, Madrid, País Vasco, Barcelona, etcétera, Cataluña, etcétera, etcétera. Exactamente. Estero que me falaba que cando eu estuve aí estes días, o que se comentaba, que dicían, por exemplo, que se emigraba máis, pois da provincia de Lugo e de Ourense. Dice, vas a Barcelona, donde atopas? Pois xente de Ourense e de Lugo. Vas a Bilbao, xente de Ourense e de Lugo. Das outras provincias, menos. Pero Ourense e Lugo... Son as que máis exportan. Son as que máis exportan. Bueno, continua. Como dicía Kiko Cadaval, bueno, polo menos exportamos algo. Claro, e entre as razóns que se apuntan desta elevada migración dos rapaces, pois por un lado está a taxa de desemprego, que ronda o 50%, sí, tamén con precariedade laboral, tamén o aumento dos contratos parciais, que bueno, que non solucionan nada. No. Isto xenera un contexto de inseguridade social, pois que... Que dificulta a satisfacción dos proxectos dos rapaces, non? Claro. E ao final isto tamén ten consecuencias sobre as pensións, porque sí, o desemprego da xente máis nova pois obriga a unha carga impositiva sobre os salarios dos traballadores para costear as xubilacións, non? Claro. Sí, sí, sí. Traía un dato que é tremendo, bueno, que Galicia perde en 6 anos tanta poboación como Vila García e Redondela xuntos, non? Jolín. Pois sí, hai outras cousas das que ten, bueno, dificultades para a nosa comunidade, non? Sí, sí. É dicir, que Galicia ten casi 70.000 habitantes menos que hai 6 anos. Sí, sí. Caray, claro. Os datos tremendos. Sí, sí. é a segunda comunidade que máis poboación perdeu no primeiro semestre deste ano. Sí, según sí. Os datos do Instituto Nacional de Estatística. O peor dato registrou no Castela e León, non? Sí, sí. Okay. Datos tremendos. Tremendos, sí, sí, sí. Bueno, pero podemos no, que xámonos eso, pero tamén a calidade de vida en Galicia é diferente, non? Hombre. Sí, é diferente, pero todas as noticias que, como decía outro, bueno, a nos que nos importa si bebemos viño da casa. Sí. Pero, claro, pero mira, outro dato que teño por aquí, que ahora as peaxes van subir nas autostradas galegas un 62% máis que na media de España. ¿No? Madre mía, madre de Dios. Mientras que nas estradas do conxunto do Estado registran unha subida de 1,91 a partir do 1 de Xaneiro, as de Galicia van a facer ata un 3,8%, ¿no? Madre de Dios. Bueno, haberá que comenzar a facer como fan en algunhas zonas de aquí de Cataluña, concretamente en Tarrasa e en Sabadell, que se negan a pagar a peaxe. Sí, hai moitísima xente que, sí, además, que se emite no por internet todo, sí, é dicir, sí. Chega un sitio, toma nota da miña matrícula, pero... Abre má porta que eu marcho, non pago. Sí, bueno, botaselle, hai protestas, botaselle a culpa aos acordos suscritos, claro, por Fomento con Audasa, pero xa falan da época de Zapatero e bueno, de Rajoy, da primeira legislatura. Bueno, o certo é que esa subida está aí. E iso tendo en conta que Audasa é a autoestrada que ten máis queixas, non? Sí, hai un informe de Fomento que fala de Audasa, que non só xestiona o treito máis caro de toda a rede de autostradas de peaxe en réxime de concesión de España, que é o de Vigo Redondela, tamén que ten un treito con maior problema de contaminación acústica de todas as autostradas do país. Claro. Tivo pues toques de atención por todo, lanzados por todo o arco político, dende Marea, o PP, o BNG, o PSOE, tamén protestas por a nivel de empresarios, de veciños, de transportistas. Ten outro récord que a que recibe un maior número de reclamacións dos seus conductores. Pues xa ves. Un informe de referente a 2015, di que nese ano a xestión da AP9 recibiu 215 reclamacións, moi por enriba da segunda autoestrada que recibiu 98, non? Claro, 98 a 215. E tamén é a empresa que ten menos traballadores por quilómetro de autoestrada en España, non? Claro. Pois con todos estes récords que tan negativos, pois vai ser que aplique a maior subida, non? Pois sí, para darlle unhas cuantas lavazadas. Sí, mira, desde logo. Remato xa, porque xa me estou, sí, pasando de tempo. Dinos. A última vez que estivo aí, pois Tamara falábamos do último libro que se reeditara de Freixanes, que era unha ducia de galegos. De galegos, sí, que, sí, bueno, sí, sí. Comentamos, sí, que desa ducia non había ninguna muller. Sí. Pois estes días entregaron os premios da cultura galega, a cidade da cultura. Bueno, fixaremos, os premios teñen que ver coas modalidades de letras, artes plásticas, artes escénicas, música, audiovisual, lingua, patrimonio cultural e proxección exterior. E quen foron os premiados? Pois Xoana Torres, Berta Álvarez Cácamo, Mabel Rivera, Uxía Senlle, logo Oliver Laxe, o proxecto Apego, a Fundación Rosalía de Castro e Cristina Pato. É dicir, case todas foron mulleres, non? Menos, sí, mal. Vale. Sí, bueno, e se a eso lle unimos que Margarida Ledo foi a primeira muller galardoada co premio Otero Pedrallo, despois de 40 anos que se está concedendo este premio, non? E tamén que, bueno, a entrada de Marina Mayoral, Marina, pois na Real Academia Galega, como, sí, académica de honra, non? Sí, no sí. Que falou, bueno, nun discurso que, no, que explicaba por que Manuel Murguía destruiu as cartas de Rosalía de Castro, non? Sí. Bueno, pero bueno, estoume xa pasando, entón, remato con nada, un poemiña que a min que me encanta e que é moi sinxelo, pero moi moi fermoso, para desexarvos boas festas a todos. Agradecemos che moitísimo, Xulio. Vamos a pedir ao noso técnico que che poña unha musiquiña de fondo. Bueno, é unha oración que xa teño lido máis veces, pero que, bueno, ainda que se escuite unha vez o ano, pois non... Non vai nada. Exactamente, sí. Di así. Veña. Señor, polo teu amor, para o prove que amosa a man un bocadiño de pan, para o que morre de secura unha sede de auga pura, para o que aterece de frío dunha raiola ou desfío, para o que as escuras camiña o claror dunha estreliña, para o que ten falla de alento unha rachiña de vento. Pois nada, así que... Moitas grazas, Xulio, moitas grazas. Compartimos por ese agasallo. Compartimos contigo eses desexos. Pois, unha forte aperta a todos, más boas festas, bueno, se poden vir acompañadas con algo de algún premio por aí de lotería. Da lotería de Nadal, pois, pues, mellor somos capaces de disfrutarlas tamén xuntos. Sí. Sí. Bueno, Xulio, que brindes con cava, aínda que sexa catalán. Temos tamén aquí un viño ahora de espumoso, parece que no de Rías Baixas, no Ribeiro, sí. Nas Rías Baixas, non? Sí. E bueno, habrá que, vale, que probalo, a ver. Pero de todas formas non hai que boicotear o cava. Ah, no. O cava é o cava. No te... Sí. Bueno, que o celebres con eso. Co celebres como queiras, con bon viño, con cava, en fin, con para ti e para todos os teus, Igualmente, a todos vos, a todos os ointes. Moitas gracias, Xulio. Despedimos-te con música, como sempre. Me parece que tamén volve a ter o noso técnico música de nada. Veña.